قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء من كم بيتني من كم دمني من شكني أو يوتوني مجوان بي يوغا يمبيني يتنا كما يتنا نما هاجون غندو دا يوغي جبغندا كتوانيا تابي كو بونانديجي دون دون غندا كو يتماني بمبي نبي الله يهود أو نوويني ونا ميركو ممادو كو غلر aw fawade mujjube mabbe ganda aw ko be yennata be yennugul ngul ne ko wi tan ko be noto dewe baawa addu to baawa ittude ganda cadele baawa dandimbe mojjere baawa kudimbe aljanna baawa dun candimbe jengol yo himbe daadu dedo gedo fo Allah dum woni mettuwe be bi dum do ko yennor wonande ben sayi be do baawa dum do firtaka yennibe a yida mujjube kada wa kada be bi dum no way ko no wayni sayi himbe makko kewani aw kadi kam goddo mo serindi kam goddo mo jogi mettere di jam hay goddo jabani hala makko mbi dum no kay sikki ala yan aw ko mojju mabbe be be wa yennata be ko deedum bonni yoni ko yottimo kam ko nabi allah hudu alayhi salam non mo jaboobe o wi wana ganda mbi don de ay onon beedo beedo ay onon wonbe do be kala ko mbaawdo ni waadu yottinde kam woto padi ha weto do padi ha jangu o wi minon jawitimo ko allah min bakkilimi ko allah min molimi ko allah inni tawakkaltu ala allah on je kam je mon kala daba mo jiya do leedi he kanko joomiraa subhanahu wa ta'ala nangi dabbungul mum nangi tinti non kanko dowata joomiraa o kala to cindum non ko gollata o holli tan kay o hulani be ko hondani annabaabe Allah jiyaabe Allah mojjube ko ni de kibino agide kay celludo be njana kay kala ko hemma ko to Allah iwi kala ko worma kadi nganda joomiraa subhanahu wa ta'ala dum don ko ko fodi yottata na koma be nangi tawhid haatiidi be mala dum wadi kanko nabi Allah ha joon dayyal alayhi salam kanko nganda lamdo toño bi ter buxtun nasar نانغي مو ودي مو كاسو ادخله بخت النصر وحبس وادخل عليه اسدين المجوعين واغلق عليه الباب اولن غندان لام دو بوندو نانغي مو جيتي بارودي كيدي نادي هانو فيو او جيتي ويددي مو ندر بارودي هنكو غوتو او غندا اودي دامي دي فوف او خلف جميع الابواب لكنه لم يغلق باب السماء بني ادم ادو اودو ندو كاسو غودا نكوجي فوف كون دامودي اسمان او اودو كانغو اودو جيال الله ندار دي دو بارود فينظر النبي الى الاسدين ويرفع بصره الى السماء فيقول الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه الى غيره الحمد لله الذي هو رجاؤنا يا من تسوء ظنوننا باعمالنا الحمد لله يكشف حزننا عند كربنا الحمد لله الذي يجزي بالاحسان احسانا الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاه كان النبي الله دانيال عليه السلام ويجتو غوداني الله مو غاندا يجتا شفتو ماكاي neddo fo kanen ka ciftoro Allah daiman Allah yijittama o den nangal jettode ngodani Allah mo ganduda meeda soynude kay jogido jikke mon meeda bonnude jikke den nangal jettode ngodani Allah o Allah o meeda woppide kay neddo e anjbe mon on bakkilido e makko o bakkilido e Allah Allah woppitama ganda e anjbe ma yoma e makko jidi Allah Allah watta non ko on non wi den nangal jettode ngodani Allah ganda kanyo woni jikke men nena ganduda jikkeji men bone ko e men batte golleji men bon o dendangal jettode ngodani Allah mo ganduda ina hunca cadele tampere dendangal jettode ngodani Allah mo ganduda jubiro mojjere mojjere dendangal jettode ngodani Allah mo ganduda jubiro ngadi munyal kala ganda je Allah sa munyi Allah rokkuma mojjere o haale o do haala kala haala fatahat azabu samaa bi hadha ad-du'a fa idha 'abdun salih arafa al-layl bukaa wa an-nahar wafa arafatu al-armalatu ad-da'ifa wal miskinu al-kaseer ويفتح باب السجن في ذا الأسدين في زاوية جاسمان كأنهما حران نعم يا عباد الله جيو اورو جادو الله دبي غودي نغالو دامال دي كانكو الكو نودي ديو دو وجو نياغي او دامول اسمان دي غودي تي دو ما كو ناني اورو وني جادو الله موجو مو غاندودا جاما فون اندو بوجي ماكو نيالا مون اندو نو دوكال ماكو كو نون كالا ديبو ووندو مبار كالا غاندا على يتيمي بي مسكيني بي ييمبي بي غالاي وون فون غانديمو ان غاندو جادو الله غاندا دوكو كار سيري وون duway damal kasongal uddisande ya baroden lili to bangi awde badaki moni kanko odo mon do jodi hay hunde hebani jomira subhanahu wa ta'ala ko ni Allah ne yidi ko wi ko yuhibbuhum wa yuhibbuna e ben jidi Allah Allah yidi be awabe dofto jomira subhanahu wa ta'ala dandabe ko honnan dum man jabe Allah tay gongonga den jidi Allah sharbi ganda jidde Allah aw ko gollude ko Allah yamiri ko Allah wi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah muhammad wi an jabe Allah be tawi tan gongonga tigi tigi ɓe jiɗi Allah wiyoɓe keer caggalam wiyoɓe keer caggal ma an annabijo tan Allah yiɗanɓe ɗum noon woni hedde caggal annabijo ko ƴewan annabijo waɗan noon ni mbaɗira noon ƴewan annabijo du ortono hin du oroɗa noon annabi sallallahu alayhi wa sallam dewal makko Allah ko wanno hen dewal Allah ko hunde welnortede Allah kala no wadirno mbada ko walani ko ndento da jabe Allah ko on non kadi ganda Allah sanga ya jende Allah anduma sanga faadende wa man ta'arrafa ila Allah fi ar-raqa 'arafahu Allah ta'ala fi ash-shidda ko on non kadi zakal ya fi mirat al-jinan fi tarjamati bilal bin al-hammam innahu alqa ba'd al-muluk bayna yaday al-asad fi hal ghadabihi alayhi qala fa aqbal 'alayhi al-asad wa qad hubisa ma'ahu faja'a al-asad yashummuhu thumma yaltafidhu bihi wa lam yanilhu bi shay odo jiado Allah ne ko arde ganda deftere wiete miratul jinan deftere yafa'i wonde jiado Allah goto turjama mun ina den deftere bilal bin al-hammam kanko ne yogay an lambe ina anda lambe bonbe hankibe be jogino ko barode guddade der nokkuji be keedina barode haade keede so be cekani neddo wala sen do wadi ko metti be beddo dum ton kanko ne ko jiabe Allah mojji go jia lamdo mata be kali halaka bamundirani on sekani mo awo jettimo weddimo der odo nokku honon arde de deftere ne kalden awa barod de ngari di urnimo hay hunde de badani mo damal gal uddita falamma fatahu albaba kharaja alasad ya'du faqila lishaykh bimi an kama ha kayfa kunta lamma qarraba minka alasad hankadi albu makko ngone wi de an hanen barondi badi ma nenon hokko kalanno da hokko biida o yukan koy wonno yi wallahi kuntu subbihu allah yukan koy ko halango wonno ko wedde subhanallah gila barod de ngaran kanko dum wonno don de tayimo de koy dum don de ngopimo koy dum don o yukan gande de badi ni ganda kundude hundo chumci makko wa kuntu ufakkir yani amna halu abul asad tahir am najas way kanko mi jotono ko bangal figu yanko be ko biya tuta da barodi ni aw koy hunde chobdin wala koy ganda labdi tay koy labdi kay gasi tay ko sobe bel ma jotti ndiyam wada hen kay kanko wi ko tono mi jotono kon wonde barodi ni nyaama ko wala dum do kanko hakkille makko yarani on bangi dum non jabe Allah hondani jabe Allah andan be Allah sanga ya jende ko ni Allah jomira subhanahu wa ta'ala wala tabe sanga chadel honno ngadi jeen jiado Allah goddo non ton wa tudira ba'du salaf fa jalasa ibnatuhu 'inda ra'sihi yabki qala ya bunayyati ma yabki qalat akhafu mimma anta mubirun 'alayhi qala iskuti 'anni wa laqad khatamtu fi hadhihi az-zawiya akthara min 1000 khatma kulluha li ajli hadha al-masra wa qala abu 'abd ar-rahman as-sulami qabla mawtihi wa kayfa la arju rabbi wa qad sumtu lahu 80 ramadana jiabe Allah jeewen beedo jaal mojjube hanki goto mojjube hanki are maayde ndaw are ma ne bingil mako ari sera mako diwil na way bingil ngelo wingel e hema bingilam hako waynata ma ngel wi wallahi min ga kulmi tan ko pawda e mun ko yani sa mayi joni ko neddo faytay sa mayi kulmi tan ko dum don o yi wallo yi tejju bingilam o yayo do nokku to jodi mi do lilimbe na mayi do o yi mi jofni do yani mi silki do ujnere qur'ana laabi laabi ujnere mi timmini do qur'ana o yi fom badirim dum ko pura nganda ko gonme mun joni ko e ko pewme mun ko honno jiado Allah goddo wi abu abdurrahman as-sulami on haade makko maade ko wi ko haare kam jogade jikke jomam o wimi hoori korka e chapande jeetati lewru korka o wimi horani dum jom laabi chapande jeetati dum non jaba le ngandi beedo kam hanki awa ina jogino ko kilni awa e bangal gollude golleji modji hakibi deedo modjereji en non alhamdu alhamdulillah on Allah winani lahum amalun min duni zalikum laha amilun Allah limti jaba Allah modji be golleji modji kewdi dum bari di o limti yimbe wobbe hande waabe no waya hande ni ina jogi kay golli en hande kay wonko jogi den wonko kilni den ko wana hilnaade jangudo qur'ana ngurnda makke ba en ujnere silki ndaw ko tiidi hande odo zamanu mo gonden golleji mojji kewri ndaw ko tiidi odo zamanu hande ko kilni den hande goor fo hilni ko bandu goor fo hilni ganda ko badi dum goor fo dawata ganda ko yobbonno goddo on jaba Allah en dawata mojjinde ko e men gojje den ko e men ko honnon odo jara luy ko haare kam jogade jikke jomam korka e chapande jeetati وقال ابو بكر بن عياش لابنه عند موته يا بني اترى ان الله يضيع لابيك 40 سنه يختم فيها القران بكل ثلاث او سبع اودو غاندا ابو بكر بن عياش مبيتن غاندا حفصي حفصي مننتا غيرا مننا جانغيو اند ماكو ناني ابو بكر بن عياش ويته دو ور غاندا اوتو وي وذاك بن عياش ابي بكر الرضا وحفص بالاتقان في تنقل اودو ابو بكر بن عياش كان غون بينغيل ماكو ديول ارداري سرا ماكو او حاجون كيم من هولي نو ماياتند او ادي سيكي انو bingil ma o babo o arsiki Allah ne yebo babo ma bal o duubi chapande nay o do nokko o do galle o wi kala ganduda be sirken qur'an kala balde tati wala balde jeedidi wa hasan ibn abi sinan kana yawi ila mar'atin fi farashih thumma yakhadi'uha kama tukhadi'u almar'atu sibiyaha sabiyya fa idha ghalaba 'alayhi adh-dhann annaha damat qama ila musallah fatanawamat yaman thumma lamma kabbara fi musalla wa salla rak'atayn iltafat ilayhi wa qala وقال لي يا حسان ما تريدين ان تنامي قالت ما تريد ان قال ما تريد ان تنام فالتفت اليها قالت تريدين مني ان انام والله اني لو عد صلاتي هذه لنومه يبن اورو دبن والله دو جادو الله موجو او كانكو انو ودنو غالمكو جاما فوف kanko yano so naati o delo wayno daani do ni haa sikki so sikki no ganda jom suudu makko daani o yalta funtiro on sese jam jam no deb muyno bingel funtirto bingel mun ni so daani o yalta huccato rewanno Allah do waada rewdo don Allah nen gotol non debbo o daan kini a won acci tan haa kabbiri to juulata do o juuli darde di tan on ganda wecciti tan haa yi on haa yi debbo on de ka daanaaki ko hono non wi mo Hassan wi on wi an debbo an ko jidda a daano ta a on yi ka debbo yi cite makko mara ana daan ta o wi jidda ko mi o wi debbo jidda ko mi daano o wi a o wi wallahi min hoore ma den kam julde joni ko bel ma do ngol mojjul o wi do ngol juuto ngol nan do nyande bani adama jetta morla e ganduda de do ganda daage wada der gabri a do ngol won ton tawi a gollani Allah golli ji mojj o wi bajiram men daani ko bel ma ton do ngol pewngol a o ko dum woni ganda ko jida mbere baddo mbere sari daana do joni ko bel ma mi daano yo yeso non jabe Allah إن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده في رخاء رأى صلاته وصومه وغض بصره وحفظ فرجه فقد تعرف بذلك إلى الله فعرفه الله تعالى في الشدة من جلال تينا تي أهولي الله أريني كيري الله دي سانغ يا جند أو جول دي ماند كور كاج ما كلا جولي جمجي كمبتا جلي ميرين جيت ما رند هار ما لم دفو أندو أيان ما كي أندي الله سانغ يا جند لم نن أندي ستة ألعاري ما جمرا سبحانه وتعالى ما الله والله ko non jumra subhanahu wa ta'ala tayo yidima aw wallima badima hore makko o hala hay hala ma e lamma nazal qawlullahi ta'ala lam yakun alladhina kafaru min ahli kitab wa ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li ubay ibn ka'b as-sahabiy salih al-abid qala ya ubay qala labbayka ya rasulullah qala inna allaha amarani an aqra alayka lam yakun alladhina kafaru fa intafada intifada wa qala ya rasulullah wa samani allah lak ya bi ismi qala na'am fa intalaqa ubay bakiya وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر يوما ثم التفت الى بلال قال يا بلال قال لبيك يا رسول الله قال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنه يجاب الله كانكو اودو ندو سيمورن تيلينده اون نان كولي تايدان جيار الله باديما الله غولي غولي جمج الله وادين تهور من حال حال ما نكدي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ندو سيمور تيلي لم يكن الذين كفروا annabi sallallahu alaihi wasallam nuddi jiyado Allah nantone sahaba makko bawdo jangde bawdo qur'an dew Allah no feewi wiete ko ubay ibn ka'b o wi ehema ubay o wi labbayka minoti mama ya rasulullah o wi alladhi yamri yumi jangde do ma lam yakun alladhina kafaru tan kan ko ubay hafti wa daru wi jamnalal Allah Allah hali Allah halama indam o wi aha tan ubay nan ya wana way kan ko do annabi sallallahu alaihi wasallam nyano gotolo juli fajri o yecciti o ndari bilal o wi bilal bilal noti ya rasulullah o wi halama hol golleji fo golluda l'islam o wi kadi annabi sallallahu alaihi wasallam ganda kanko hollama nder aljanna omo yaa hen o nani haa joni pele teppe awo ganda bilal no yabbirta ndani o wi hoɗo gollal on golli haa ganda natirndani aljanna bilal wi ma amiltu amala arja indi inni lam atatahhar mahuran fi sa'atin min layl aw nahar illa sallaytu bidhalika at-tahur ma kataba allahu ta'ala li an usalli je bilal ko jaabi o wi ah min de tay anamni ma kay golle mojji tan gay nafila ko jogi min kay mere jogi han jikkino feewi kay o wi dum no min gila awa ganda pammi dina o salligare kala caggil salligimi kay kala tajarami salligtu yani kanko tajara makko dumota ko so tajaram tan o salligtu ko kala kadi de salligimi so dum jamma so dum nyalama mera salligata tan so nan julmi han kay no fotiri fof aw hakke ko Allah fotiri mi jur man jabe Allah tayi ko hono dani bedo jabe Allah ko ni gandiri jomira subhanahu wa ta'ala sanga ya jende hoko ni andudu Allah wadde doftare Allah wadde ko Allah yidi ko hon non جمرا سبحانه وتعالى كنيم انني بسانغا تشاديل كو هنون الاخيره مع كل هذا الغنى والفضل بربنا المتعال الا انه جل على يفرح بعباده اذا اقبلوا عليه ويقربهم اليه يرنده دو مجرنده الله ادي ها هي ودا دو من ركي من دو مجريجي الله ني يوندينا ندو مجرنده وادي كانكو الله كو نون واي ويلتاداري جيا ماكو تاوي كدي كوتشيتي ماكو سا حوتشيتي الله ار ولا نكو بوني اوبي ار رونكيتي نو الله حوتشيتي ماكو ار ويلسيندو نانغي awa Allah yidma badimma hore mun jewi odo hadis mawdum ganda Tirmidhi habri kanko nabi sallallahu alaihi wasallam o yaqulu Allahu ta'ala ya ibn adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali ya ibn adam law balaghat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfarta li ghafartu laka wa la ubali ya ibn adam innaka law ataitani bi qurabi al-ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira jewi Allah jewi jomira subhanahu wa ta'ala jiyabe makko yurme nokko no mawnude tagore makko je Allah wi ehima bani adam wonno bani adam awo dum woni aslimun bani adam fokoy adam yalti do wari ko jomira subhanahu wa ta'ala awo noddirta yimɓe bani adama hadisaji guɗɗi si ɗe fo ɓuuri heewde allah nodda heen bani adama wer ko bani adama walla wi on ya abdi walla kanko jomiraa subhanahu wa taala jeeya hadisaji guɗɗi si ɗe fof ko ɗum ɓuri heewde heen ana innda danni abdi faqulu abdi ida habba abdi inni khalaktu abdi ahabba ibadi ila hondani fo hollata ko jomiraa subhanahu wa taala no yidde yimɓe ƴeewɗo hadis mo ngannduɗaa mawɗo hadis ngannduɗaa oɗo abu isa ganduɗa termidi mouhammad bine isa termidi haali oɗo hadis nder jamia makko kono noon hadis o kadi imam ahmad habrima fo ha joni hadisaji anas ibni mali anas radiallahu an ko on noon arede kitabu zuhdi ɗum ɗo fo kadi deftere imam ahmad ko on noon kadi hadis o kadi awo ari to darmia tabarani e hakim ibne abi dunia e bay haqiqa wonno fi shuab ko on noon kadi duwa o awo kadi o are ganduɗa defte kewɗe to wonno ha joni ganduɗa deftere makko shuab deftere asma e sifat ɗum ɗo fo ko bay haqi e diyaul maqdisi e deftere fadail toon hadis o hebra ko abi dharrin radiallahu anu ko on noon boukhari habri hadis o e hadis abi hurarata radiallahu an bay haqi haali hadis o e shuabil iman e hadiseji ganduɗa abi darda hadis tabarani yaltinimo fi l kabir e fi sahir deftere makko wiitede kabir e sahir deftere nde kadi dowa deftere makko wotere doa hakim kadi yaltini hadis o e mustadarak bay haqi yaltini deftere nde asma e sifat hadiseji ibnu abbas radiallahu an kanko anas o e riwaya termidi o o yiminani annabi sallam yaqulu qala llahu tabaraka wa taala allah teddu tawɗo o wi yabna adama ehima ɓinguel adama innaka ma dawtani wa rajawtani gafartu lak bani adama ɗon ɗo nodduɗa kam kay joguiɗa jikki ma e am allah wimi yafotoma tanki aɗa ñaago allah ay dawtani de nodduɗa ko allah de jomiraɗo wi ujibu dawata da ida da'ani de allah so jomum noddi kam de kono wallahi l adim sa noddi ko wona allah a yeehiɗo aɗa nodde ko wona allah aɗa wullito ko wona allah ya urwatal wusra wa ya maladilata shadaidi taw feccinano wonde allah aɗa wiyannamo mbiyata ɗono wona allah ko hono yaaɗi wiya ya qudbu ya gawsa ya mawla ya wazaru ya muntaha amali hono jeyaɗo allah julɗo nano o arab ko haa haalɗiɗo haalaji dorowɗum aɗa woppi allah allah wi noon ko ida da'ani ujibu dawata da'i ud'uni ɗo e hadise wi ko ma dawtani sa noddi kam ɗon ɗo nodduɗa kam wara jawde ni joguiɗa jikki ma e am gafartula kam yafotoma ala ma kana minka kala ko kala no mbaɗa noon allah wi tanki a noddimo jikke ma wone makko kala no mbaɗa kay allah wi o yafotoma kala ko gollunɗa e bonde o yafotonoo wala o baali eɗen ganndi are hadisaji neɗɗo jaaɗoore hakke uj hakke pittali capan jeenayi e jeenayi wari goɗɗo woni temedere jomiraɗo wiya ibade quli ya ibade alladina asrafu ala la taqnatu min rahmatillah inna allaha yahfiru tanki a noddi allah ay hadis arɗo o nani ma dawtani ujibu dawata da'i ida da'ani sa noddi ko wona allah noon ane gojama ane tampere ma ane caɗele ma ane probléme ma ko hon noon o wi ko ma dawtani wara jawtani gafartu lak ma ala ma kana minka allah wi wala baalimi wonda ko yaɓa yabna adama ehima ɓinguel adama law balagat zunubuka anana sama hayso ganduɗa bakkatuji ma jeehi ha yetti ganduɗa ganduɗa duule asman nde soyama anan soyama anan ko rulde hen taltalɗi asman ɗum woni duule ɗe summa stahfarta ni caggal mum a imsinima ñaaguima yomi yaafoma allah wi gafartula kam yaafotoma ala ma kana minka kala noon no mbaɗa kala no mbawirɗa wonde allah wimi yafotoma kadi wala o baalimi wonda yabna adama allah wi ehima ɓinguel adama law ataytani bi qurabi l ardi khataya summa laqitani la tushriku bi shey a la ataytuka bi qurabiha mahfira ehima ɓinguel adama haysa addi leydi fo aɗa hebbinide ha joni ganduɗa goofi kono goofi ɗi fo kay a maayi kay sirku ala hen allah wimi aɗa wawi hebbinde leydi ndi fo moƴƴere mero kuma noon jeyaɓe allah oɗo haris mo ganduɗa awo ganduɗa ɓeeɗo anduɓeɓe kalɗen fo hadise jom ɓeeɗo fo jaltani hadise o sen ƴeewi aboul faraj ibnu rajab alhambali rahimahullah awo haali kanko woni oɗo hadis awo kamɓe ɓeeɗo anduɓe keewɓe mbaɗimo charah e ganda goɗɗo no wi allah oɗo ibnu taqiqil eid oɗone haali oɗo hadis waɗi mo charah o on noon charah mawɗo ɗum noon jeyaɓe allah en gandi moƴƴere mawɗen ɗo yurmede allah na mawni yurmede allah moƴƴere makko e dow jeyaɓe allah no heewi ha goto e salafu salif wi haga arja hadisin fi sunnati sharia oy kala hadiseji gonɗe sunna oɗo ganduɗa ɓuuri kadi jogade jikke bani adama en ko ɗum waɗi imam nawawi wali hada khatama bihi l imamu nawawi kitabu l arbain qasdan littafaul ɓe an yahtima lahu waliqarihi bilmahfirati fi ldarain deftere imamu nawawi arbain hadisan he awa ko oɗo hadis woni mo timmitinir deftere nde ha joni jogade jikke allah beelama kala janguɗo nokku o awa beelama allah yaafo jomum janguɗo o awa beelama allah kadi yaafo kanko ballifino nden deftere rendi nden hadiseji joni ndewen ɗen hadiseji haala he gotel gotel ƴeew allah wi yabna adama innaka ma dawtani wara jawtani gafartu lak ala ma kana minka wala ubali ehma ɓinguel adama ɗon ɗo nodduɗa kam koni nodden allah allah wi sa noddi kam ujibu dawata da'i ida da'ani koni mbatten hakkillaji ɗiɗo nunuji allah wi ko sa noddi kam sa noddi ko wona allah yenane kay awa du'a ma jabata ngari are der sahihul bukhari annabi man mata wa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar kala ma ido kan jogi du'orte do nawli ray allah natan jangul jomiraadu wi muhammad wi der qur'an qul inni la amliku lakum darra wala rashada qul inni lan yujira min allahi ahad wa lan ajri min duni multahada wal tawito inma lamma qama abdullah وقل انما ادعو ربي قل انما ادعو ولا قال انما ادعو ربي من دين ندمي كو جوامم النبي يمين سمبر دو كو جوامم ندمي كوي ان تاتا كاي دو وجي ان باب نان قران ها هي او غاندودا غوتو مبي نودي الله غاسي وا واتين هوند وان ولا نودي كو وانا الله ييون ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دو انا بادي دم دي جورمي نان فودان كالام ne kalle mo ngayne de hippir qur'ana eske tawi ton bi jaayna jokki hen walla bi horma walla bi kaza wa kaza dum koy nem beedi hen bandiraabe rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka rauful rahim ah wonko hedde du'a wonko heddi ciagal rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada wonko heddi ciagal ala ko heddi hen aha kambe no biara ko ina heddi be bi qur'ano ma lalte ma beede ma watte kaza wa kaza enen bi don qur'ana e hadisi aj annabi kanyum jaadata hadisi annabi wi ko sa allah wi ko innaka ma da'awtini sa noddi kam qur'ana wi ko ujibu da'wata da'i idha da'ani noddude ko wana allah sellata ala fo bawri yaltinde dalil mu wonde noddude ko wana allah ina sella walla nodda allah ha gasa jetta jokka en hunde wonde sellata bandiraabe sa noddi allah du'a ma ha gasi wi ko ya juule nelaado allah woni juule nelaado allah ko du'anaade nelaado allah mojjere allahumma salli fi tuwi allah beedi yurmeede ala muhammad e do koreji muhammad sa do anima hore ma do an jiyabe allah mojjube woni hore mojjube ko nelaado allah do anda yimbe galle makko e sahabaabe tar jogi cerno walla mojjo do onomo kala to wawi wonde ma to jine du'a bani adama na to jine du'a de kala sa ne ngurdande ara to jine du'a ne de maydande burdo hada jinde han ngadi ne ngurdande kamada gollande hore ma hunde keba sa ma yino sona kay sarak ngo fundana doga woni nganda perdi hankari sona awo ko yimbe nelduma ton du'a wuji neddo du'ante neddo du'ortake bandiraabe ebe neddo du anti neddo du ortaki dum do ko hunde ganduda ina anda ko ina janga kono wiya ko gollirtaake leede elemen deede dum moli allah eden nyaagi allah yo allah hebbito en ko do woni ganduda noddugol bani adam yabna adam bani adam way tan kono adam way ndani kala de golli golleji moji imsini allah yafo do man astaghfarallahu wa amila salihan ghafarallahu lahu jeewi allah yifatalaqa adam min rabbih kalimatin fataba alayhi de baba adam yane gofol de o jabbi kongudi ummorade allah yani allah longinimo kongudi de o halat o halin tan allah ya fimu holdin kongudi allah wi qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin e ndaw ko awni allah wi e der qur'ana de baba adama e hawwa be bi ko e allah jomi amen minen de min toni ko amen nyamde kido lekki sa ya faake amen jurmida amen de min perdan kono haalobe de haalaji ganda nan ton wona kaabe kalat be bi ko annabi sallallahu alaihi wasallam hoyni wa donka al arshire yi ton inde muhammadu awa wi allah mi nyaagori ma sabu muhammadu ya yafum allah yumu injam hoto ganduda muhammadu ndaw ko awni anna baba adam ne anda muhammadu taw allah sinani ina jia ko buri hawnaade ko witeta naabudu jeddundiral hakkunde hala mabbe be mbi kan ne baba adam taga hawwa rokka mo de o wi on mema hawwa wi yaadu tengi wi hol tengi ya ko yo juule muhammadu o wi hol muhammadu halna on sa hala muhammadu dum donka ina anda idi gofangol kon gofangol kadi wadi awa kadi awa nyaagori allah muhammadu ha allah yumu jam holto andi muhammadu fo er kambe kalata wonno kala ko wona e gonga kona qur'ana hala mum bamondirta yewi ala qur'ana kani allah yu muhammadu jomrado wi ko adama de e hawwa ko allah longini be konguri be kali tan allah yafi du wari jomra subhanahu wa ta'ala fa talaqa adama min rabbihi kalimatin fataba alayhi du wondi konguri de allah hali suratul araf allah yi gala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin ustaz bayda in nabi chay ko don leri الذي وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وحدا آدم دي كاي ووفين جمرا سبحانه تيغو ماجي كتاغال الله سوبيمو الله ييدي مو ماجي ماكو لونغي مو كونغودو حاليد الله يافي نون جاب الله يي جمرا سبحانه وتعالى هولي نغا دعاو كانيم بودي مانو دي تي الله فوف دعاو كانيم غاندودا كو كانيم تيغو ني صفات جاب الله هولبي الله نودو الله الذي انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين Allah ne limti annabaabe Allah je suratul anbiya o wi beedo fo ganda ko jiyaabe Allah Allah wi kala goto e mabbe kandi kanda chadele kebno dum noddi ko Allah wa nuhan iznada rabbahu Allah ko fasajabna lahu wa ludan iznada rabbahu fasajabna lahu wa ayyuba iznada rabbahu ko fasajabna lahu beedo fo ganda jomra subhanahu wa ta'ala hali kambe fonde be nyaagi Allah Allah wi jaabi du'a wuji mabbe je heje wi du'a wuji mabbe di holno be mbi wa ayyuba idna da rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin esko ngo jokka hen dum do woni ko haadi kono Allah manti be Allah beedo de be baddanno ida e moddereji ko wonno kadi be noddanno kam Allah be noddanno mi bari reddude ko min jogi ko e hulde ganduda e lefta amen Allah ko jeb Allah hulbi Allah tigi tigi do wadi ganduda jomira subhanahu wa ta'ala rokki be moddere Allah wi ud'uni nodde kam min nota nomon annabi sallallahu alaihi wasallam ha hadith wi a'jizun nas man a'jiza bi an du'a buri ronkude fo kay buri jaje kum anda hayno du'orte mo wawa hay du'a jaran ko ina juude ma ya lilil nokumani ya lilil des ndedo hayre ya lilil des ngido bokki ya lilil nokku kare kar lilido lilido kare jin ko du'a ned hadama dorare ganda lilido adorta ko hayyul qayyum guro ganda darani tagore mum mo mayata dum woni Allah fatawakkal al hayy alladhi la yamut fatawakkal al aziz ar rahim alladhi yaraka hina taqum ko honne arde nder hadise cellu tigi annabi ju bur ronkude yimbe fo gonnam ko donko do hay duade wawa hay duade ana jetti duawa ma ala du'a duro maybe walla ma yobe adduro ganda kata jindo hore mum kanyum hore mum naara jini ko basdo no baada ni way kala ko ganda goje en jogida cadeeri no jogi hono mum ana an non oli nodda Allah baawdo hunchude o noddata ko wona Allah annabi sallallahu alaihi hadithu laysa shay'un akram ala Allah min ad-du'a hunde fo Allah buri yidde ko duade mal lam yas'illah yaghdab alayh yo sa noddata Allah tan Allah tikkanti dum do ko haris ganda nane imam ahmad hali musnad ganda ahmad bukhari hali wa do haris on arabul mufrad ko hon non kadi are der hajun ka do hala e o do duwa mo kalten do joni o annabi sallallahu alaihi wasallam aw hali hadith ke war gabi hurara o wi Allah wa antum muqina bil nodde Allah pawon jik kon Allah kay jenan don kon jabante duwa ngari sa nyaagi ma Allah tan Allah warante kon jidda ko walla hun chamma chadele jomira subhanahu wa ta'ala imi ka jikkam aw min be da sambe ay karatu maccu dam jikimi ko don gonmi ko honno kadi wana ma o haysu yaskurni be do wonde maccu dan walla kordam kala de siftori kam non jabe Allah aw hunde ji kewde ganduda e bangal do duwa jomiraado yamiri o bani adam hasbakatuji ma jottima asman sanyo sanyaagi mo yafata mo wanda ko honno jomiraado wi e der qur'ana wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfir la ilaha kala gollu bonande walla toñu hore mo so imsini mo nyaagi mo Allah yo Allah yafamo Allah yafo ko hon non jeewen hunde fo buri jeeda bangal hono Allah nyaagorto yaafuya biya astaghfirullah jomiya yaafum wa atubu ilayhi medal ngeda nyaagi yo Allah yaafum medal rutti fewde Allah walla biya rabbi ighfirli wa tub alayhi dum annabi jinu yanno jom yaafu yaafum rutto yam innaka anta tawwabur rahim amon dutti dutti no fewde jeewa Allah won jurmo todo walla duawuji annabi Allahumma inni zalamtu nafsi e min dimin toni haram tonangi mangi tonangi heewngi medal andi kede hay goto yaafata ko bakkar sonan Allah ya fu mi ganduda ya fu umrade man jurmo da kam awoni jom yurmeda awoni jafatodo o wiyanno Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ina jaado wuji annabi ju bangal ya fu yana nyagorte bi ya rabbi ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni anta al muqaddimu wa anta al muakhiru la ilaha illa anta biya jom yafum kala ko banno am pakatu jugo boy ko cakki timmi ko ciudmi ko pennimmi ko burtimmi ko burda kam andude jomira subhanahu wa ta'ala won jafoto dum na jinno halde en hala du'a goddon ton wiete sayyidul istighfar annabi wi juube yo jangumo no feewi dun Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa ba'dika mas'alatu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta e kono be kulli tan kay ko jogin dina ha joni e tan do no en ko gasi eden nyaagi jomira subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo furgitti men yo Allah wurtu men ha joni gollude golleji moddi eden biya tay en kali en ko awre sawab mojjere mum ko to Allah iwri wona tinnaade wona jangude wona wawde halde ko mojjere Allah meere tay kadi en goofi hen eden nyaagi